Sampun lumawat Sang Binagus. Anala sak wanawasa grigiting ancala tapasing wau dadi. Wanagung kasrang tan mitang pringgo bayaning margi. Mongko maksi kathah sen isani ana kemaksi galak kaya to. Sing war andhaka sak panunggalane. Ananging bawaning satriya tereng semur mbising maduli ngajak. Wijing atapa dereng adon warih ing mangkitan samar malah ora idani ngalas. Lasan munggah gunung mudun jurang hayang ayam mulut ndak ing sanga peke. Dadak ana madyan ning denda catur madu tengah denda dalan catur papat. Aning tengahing prapatan ing marga kacil kutak lampahing raksasa ingkang wingking saking nagari tirta kadhasar. Soro meruto pawono pono margono pamirono lan warayang ponco bayu wisi anmar kulingan limo